Jarosław Kaczyński podkreślił, że marsz ma dwa wymiary, wspominkowy i odnoszący się do teraźniejszości. Chodzi tu, jak wyjaśnił, o nieprawidłowości przy ostatnich wyborach samorządowych. Zdaniem prezesa PiS demokracja w Polsce jest zagrożona. To będzie marsz w obronie demokracji, w obronie mediów, w obronie dziennikarzy, ale przede wszystkim w obronie naszych praw, praw obywateli. Czoło manifestacji już wyruszyło alejami ujazdowskimi. Marsz zakończy się pod Belwederem przy pomniku Józefa Piłsudskiego. Tam również planowane jest wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Dziękujemy, mówił Paweł Buszko. Dopiero około północy szwajcarskiej policji udało się przewrócić spokój na ulicach Zurichu. Stróże prawa użyli gazu łzawiącego, żeby rozpędzić około 200 osób uzbrojonych w żelazne pręty i na ogół zamaskowanych, które najpierw demonstrowały, a później zaczęły dewastować centrum miasta. Wybijały szyby, podpalały kontenery na śmieci, drzewa i samochody. Aresztowano 4 osoby, 7 policjantów zostało rannych. Według szwajcarskich mediów protestujący nieśli transparent z napisem w języku angielskim „Odzyskać ulicę”, odnoszący się, jak wskazuje AFP, do ruchu antykapitalistycznego. Mijają dni, a wciąż nie milkną echa raportu na temat tortur stosowanych przez CIA wobec podejrzanych o terroryzm. Zdaniem komentatora niemieckiego Süddeutsche Zeitung, Europa powinna ścigać osoby, które dopuściły się podobnych praktyk. Komentator gazety przypomina, że prawo międzynarodowe zabrania stosowania tortur i nakazuje karać osoby, które się ich dopuszczają. Amerykanie pozwolili na tortury, ale nie zamierzają wyciągać wobec sprawców prawnych konsekwencji, mimo że, jak czytamy, George Bush, Dick Cheney i inni powinni stanąć przed sądem. Dlatego to kraje europejskie muszą zademonstrować, że znęcanie się nad ludźmi jest zabronione. Zdaniem autora tekstu, tortury można potraktować jak zbrodnie przeciwko ludzkości albo zbrodnie wojenną. Jak czytamy, jeśli doszło do nich w krajach będących członkami Międzynarodowego Trybunału Karnego, to mógłby on interweniować. Komentator gazety zdaje sobie sprawę z faktu, że Stany Zjednoczone nie wydadzą za granicę oskarżonych o tortury, a postępowanie przeciwko nim zaszkodzi relacjom z Ameryką. Ale to nieuniknione, jeśli Europa chce pokazać, że wierzy w zachodnie wartości. Czytamy w Süddeutsche Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Papież Franciszek dołączył do akcji Szlachetna Paczka i przekazał świąteczny prezent dla 10-osobowej polskiej rodziny. To małżeństwo wychowujące 8 dzieci, najstarszy syn Krystyny i Pawła, cierpi na porażenie mózgowe. Paczka ma jeszcze w ten weekend trafić do tej rodziny, a znajdą się w niej żywność, środki czystości, kurtki i zimowe buty. Franciszek przekazał też dla każdego upominek. A informując o podarunku, zespół akcji Szlachetna Paczka przytacza słowa papieskiego nuncjusza w Polsce Celestino Migliore, że ta akcja to ludzkie oblicze polskiego społeczeństwa. W czasie przedświątecznych zakupów uważajmy na złodziei, apeluje policja. Zatłoczone sklepy są bowiem dla nich idealnym miejscem do kradzieży. W natłoku spraw i pogoni za prezentami łatwo zapomnieć o ostrożności, a to może sporo kosztować. Ksenia Maćczak. Tłok na targowiskach, świątecznych kiermaszach czy między sklepowymi półkami to rzeczywistość dobrze znana chyba każdemu z nas, szczególnie w grudniu. A jednocześnie, jak mówi Mariusz Sokołowski z Komendy Głównej Policji, to idealna okazja dla złodzieja. Tego typu ludzie bardzo często ubrani elegancko, zainteresowani wydawałoby się innym towarem, potrafią tak się zakręcić, że ten portfel, ta torebka szybko nam znikną. Trzeba więc naprawdę bardzo uważać, także podczas wypłacania pieniędzy z bankomatu czy przy zakupach internetowych, bo w tym okresie jak grzyby po deszczu wyrastają fikcyjne sklepy, które oferują towary poszukiwane w dobrych cenach, gdzie trzeba dokonać płatności drogą internetową. Często, by uwiarygodnić swoje witryny, oszuści promują się na znanych portalach społecznościowych lub stronach internetowych. Wykupują reklamy i załatwiają sobie lajki. W ten sposób kupują zaufanie niczego nieświadomych klientów. Stąd apel policji w tym szczególnym okresie o rozwagę. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sobota pochmurna, ale ciepła, na termometrach od 3 stopni na Podlasiu do 11 na Dolnym Śląsku, przelotny deszcz w centrum i na północy kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując ekspres na kapsułki Nespresso za 299 zł, otrzymasz voucher o wartości 170 zł na kawę od producenta. Pamiętaj o 50 ratach 0%. Mediamarkt.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? W prezentach. Wszyscy marzą o smartfonach, tabletach, gadżetach, a przed świętami wydatków cała masa. Cała masa to jest prezentów w Orange za punkty Payback. Z Orange może pan obsypać bliskich prezentami bez wydawania gotówki. Za wszystko wystarczy zapłacić punktami Payback.

I'm gonna get me a boss man. One's gonna treat me right. Work hard in the daytime, rest easy at night. And a boss man. Can't you hear me when I call? To był Islam na początek raportu o stanie świata, a konkretnie Yusuf Islam. Może niektórzy z Państwa pamiętają Cata Stevensa. Tak brzmi w tej chwili i to jest płyta Tell Them I'm Gone. Mam nadzieję, że parę innych kawałków z tej płyty uda się dzisiaj w raporcie puścić, bo jest bardzo dobra. I też pokazuje trochę inne oblicze islamu niż to, o którym za chwilę będziemy mówić. Zaczynamy od no, chyba najbardziej wstrząsającego raportu na temat działalności amerykańskiej instytucji w ostatnich latach, a pewnie i dekadach. Senacka Komisja do Spraw Wywiadu opublikowała dokument, który jest wynikiem analizy kilku milionów dokumentów, streszczeniem liczącego kilka tysięcy stron raportu na temat tak zwanych, i tutaj orwellowski język, proszę mi wybaczyć, wzmożonych technik przesłuchania. Generalnie chodzi o znęcanie się nad ludźmi podejrzanymi o przynależność do Al-Kaidy w celu wydobycia od nich informacji. Program funkcjonował w latach 2002-2007. Prezydent Obama po dojściu do władzy zdelegalizował te metody. Demokraci rozpoczęli dochodzenie w sprawie ich skutków i we wtorek mieliśmy właśnie publikację. Moim gościem jest profesor Andrew Michta z Centrum Studiów Strategicznych Międzynarodowych w Waszyngtonie. Witam pana. Bardzo mi miło, dzień dobry. Na początek szybko przypomnę wnioski, które przedstawione zostały przez Diane Feinstein, czyli szefową jakby zespołu, który pracował nad tym raportem. Jest mowa o brutalności metod stosowanych przez CIA, przetrzymywanie więźniów w pozycji stojącej, pozbawianie snu przez wiele godzin, podtapianie, inne brutalne metody. Co więcej, te metody miały się okazać kompletnie nieskuteczne. To znaczy autorzy raportu twierdzą, że ich stosowanie nie zapobiegło żadnemu, i tutaj jest zero-jedynkowo w tym raporcie, żadnemu zamachowi. CIA regularnie kłamała prezydentowi i ministrom obrony, nie informując ich na temat tego, co robi. Krótko mówiąc, no, z tego raportu wyłania się instytucja oparta na fałszu, oszustwie i do tego jeszcze niekompetentna i nieskuteczna. Co pan na to? No, ja jestem zawsze bardzo sceptyczny, kiedy słyszę właśnie takie bardzo radykalne decyzje na koniec. To znaczy, że cały program, który no, tak naprawdę był na miejscu przy akceptacji prawnej, to było sprawdzane przez Departament Sprawiedliwości, to było briefowane, o ile wiem, przynajmniej 40-krotnie, jeśli chodzi o właśnie Komisję Nadzoru w Senacie i w Kongresie, że po tym okresie badań dochodzimy do takiego bardzo radykalnego stwierdzenia, że absolutnie nie było żadnego wpływu na działania antyterrorystyczne, a o wiele ważniejsze dla mnie jest to, że również jest element w tym raporcie, gdzie mówi się o tym, że atak na Irak w 2003 też był spowodowany jakimiś przesłankami zafałszowanymi przez proces. To znaczy wydobytymi przy pomocy właśnie tortur, czy tak? Tych niekonwencjonalnych enhanced techniques. Ja muszę przyznać, że tu są dwie rzeczy dla mnie. Jedno to jest oczywiście to, co jest oczywiste. Dla każdego Amerykanina powinno być jasne, że tortury nie mają miejsca. Zresztą dla każdego człowieka w operowaniu na tym obszarze. To, co jest dla mnie jednak niepokojące, to jest to, że ten raport ma smak taki bardzo, bardzo partyzancki, że tak powiem. To znaczy on ma... Partyjny. Partyjny, przepraszam. Ma smak partyjny. To znaczy, że on został naprawdę napisany przez staw demokratyczny. Jak pan przypomni, senator Feinstein, która wypowiadała się w Senacie, prezentując ten artykuł, mówiła, jak długo zastanawiała się, czy go wypuścić właśnie teraz. I najważniejsze to jest to, że przy tym całym, dla mnie, przy tej całym potępieniu tego, co się stało, ja nie widzę jakichś konkretnych rekomendacji w tym zyskim. No dobrze, dobrze, jeżeli tak ma nie być, no to jak mają się zachowywać oficerowie CIA, oficerowie służb wojskowi, idąc do przodu. Także ja powiem inaczej, ja uważam, że o tym trzeba mówić, ale chciałbym był, żeby ten raport był jednak wspólnie partyjnym raportem, gdzie są i republikańskie głosy, i demokratyczne, dlatego że to jest naprawdę sprawa narodowa. Rozłóżmy odrobinę przynajmniej to, co pan powiedział na kawałki. Mówi pan, że to było badanie prawne i prawnicy doszli do wniosku, że nie ma żadnego problemu. No jakby nie było problemu, no to Amerykanie na swoim terytorium założyliby te wszystkie więzienia i te stacje, w których torturowali ludzi. A jednak decydowali się przenieść w inne miejsca. To znaczy tak, ale proszę pamiętać, że to, co się działo po 2001 roku, nie wiem, czy pan miał okazję widzieć Jose Rodriguez, który był szefem właśnie służb tajnych w CIA, napisał taki bardzo ostry opet w odpowiedzi do senator Feinstein, kiedy on mówił, że proszę włożyć to, co się stało, w pewien kontekst. Po 11 września z jednej strony, jak Rodriguez o tym mówi, dostawaliśmy w ucho, prawda, nalegania od kongresu, od senatorów, od przywództwa, żeby zrobić wszystko, żeby to się już nie powtórzyło, żeby nie było ataku na terytorium Stanów Zjednoczonych. A teraz dostają z kolei całkowite potępienie i krytykę swojego działania. Ja się obawiam jednej rzeczy naprawdę w tym wszystkim, żeby bardzo ważna rozmowa na temat tego, co jest dopuszczalne w demokracji, jeśli chodzi o zbieranie informacji wywiadowczych, nie zgubiło się w tym hałasie partyjnym, który ja w tej chwili widzę. Oczywiście, oczywiście. Druga rzecz, o której pan mówi, jakie metody, skoro nie metody, no te nazywane wzmożonymi, czy enhanced, prawda? No, senator John McCain, który wsparł publikację tego raportu, to jest o tyle ważny głos, że to jest człowiek sam, który przeszedł przez tortury w Wietnamie. To jest pewnie jedna z postaci w polityce amerykańskiej obdarzona największym autorytetem i być może wielu ludzi żałuje, że nigdy nie był i prawdopodobnie nie będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ale on mówi o tym, że metody konwencjonalne działają. To znaczy, no, Osamę Bin Ladena udało się schwytać metodami konwencjonalnymi. Niekoniecznie metody tortur są skuteczne. Bywają skuteczne, wbrew, zapewne ma pan rację, bywają skuteczne, wbrew temu, co sądzą niektórzy, ale w tym wypadku Amerykanie może powinni ograniczyć się do metod konwencjonalnych. No więc wróćmy do jeszcze jednej sprawy. Niedawno słuchałem jednego z moich kolegów, który jest profesorem prawa na Uniwersytecie, na American University, który zaczął porównywać, że tak powiem, w takiej hiperboli to, co się stało do Norymbergi, do wyrywania paznokci, do tortur. Więc ja z jednej strony obawiam się, że jest pewnego rodzaju skala dyskusji. Druga sprawa to jest taka, ja nie sądzę, że ani ja, ani pan, ani tak naprawdę większość publicystów, którzy się wypowiadają w tej chwili, mają dostateczną świadomość i wiadomości tego, żeby się wypowiadać autorytatywnie, co działało, a co nie działało. Jak pan wie, była odpowiedź dawnych szefów CIA, którzy napisali w Wall Street Journal po ukazaniu się raportu, gdzie oni z kolei no, nie zgadzali się z tymi konkluzjami, że można tak absolutnie powiedzieć, nic nie działa. To jest chyba, bardzo szary to chyba jest największa słabość tego raportu, bo niby na jakiej podstawie można sądzić, że żadne zamachowi nie zapobieżono przy pomocy stosowania tych metod. Na jakiej podstawie? Znaczy zero-jedynkowe to nie jest. To się logiki nie trzyma. Pani Feinstein powiedziała w Senacie, że jest oczywiście poza tym raportem, jest też tak zwany mniejszościowy raport, który jest jakieś 100 stron, które tam republikanie domagali się, żeby go dołączyć do jej raportu. Ona powiedziała, że on zostanie wydrukowany oddzielnie, a potem dołączony. Ale jest tajne studium tak naprawdę, tysiące stron. I ona powiedziała, że może w przyszłości to zostanie opublikowane. Ja wracam do tego, co powiedziałem. My nie rozmawiamy z mojej pozycji, nie rozmawiamy o tym, czy używanie tortur, czy używanie tego rodzaju środków jest dopuszczalne. Pod tym względem absolutnie senator McCain ma pełną rację. Ja się boję czegoś innego, że ja uważam, że taki raport powinien być raportem napisanym wspólnie przez obie partie na zasadzie jednak pewnego kompromisu i briefowany, nie tylko wyrzucony, że tak powiem, sferę publiczną, ale briefowany dla decydentów, ludzi podejmujących polityczne decyzje. To jest ważne. Panie profesorze, spytam pana o to, w raporcie o sprawach polskich rzadko mówimy, ale tutaj jest aspekt polski i chyba ważny, bo jest element Polski. Polska nie została wymieniona z nazwy, natomiast no wiadomo, że jest kraj ten błękitny, o który tam jest wspomniany i to chodzi o Stare Kijkuty i o Polskę. Prezydent Kwaśniewski i premier Miller byli liderzy rządu i państwa polskiego. Czują się zdradzeni i chyba mają rację. To znaczy, ja rozumiem, że mówimy... Zdradzeni przez Amerykanów. W charakterze pewnie zostali wystawieni, zostali przez ten raport wystawieni. Obama, my się podniecamy tym, że prezydent Obama zadzwonił przed północą do pani Kopacz, ale co to ma za znaczenie? No, wiemy, że Brytyjczycy, brytyjskie służby miały wgląd w ten raport i negocjowały jego kształt z Amerykanami. Amerykanie nie uznali za stosowne, żeby ktokolwiek w Polsce tego typu decyzje z nimi podejmował. Natomiast rzeczywiście prezydent Kwaśniewski i premier Miller musieli się tłumaczyć z rzeczy, których dokonali przy, no jakby działając na korzyść Amerykanów wówczas. Znaczy, ja nie wiem, w jaki sposób te dyskusje się odbywały. Uważam, że są to pewne domniemania. Ważna jest dla mnie jedna rzecz, która tu jest rzeczywiście istotna. W jakichkolwiek działaniach wywiadowczych, później, że tak powiem, otwarcie na cały świat i wyrzucenie tych wszystkich detali co do tego, w jaki sposób współpraca się odbywała, no utrudni współpracę na przyszłość, więc to jest dla mnie bardzo ważny element. Bo, utrudni? Uważa pan, że to będzie miało znaczenie? No pewien, my tracimy pewien, mówię i o stronie amerykańskiej, i o Europejczykach tutaj, i jakichkolwiek innych państwach, że jednak jest trudno mówić o tym, żeby w momencie, kiedy następuje ujawnienie środków operacyjnych, prawda, żeby nie było później z drugiej strony pewnego rodzaju no większego wahania, jeśli chodzi o współdziałanie. Ale wracam do czegoś innego. Ja uważam, że ten raport nie powinien i nie, w mojej ocenie nie zmieni poziomu współpracy polsko-amerykańskiej, jeśli chodzi na przykład o państwo islamskie czy dżihadystów. Tak samo jak nie zmieni współpracy brytyjsko-amerykańskiej czy francusko, czy inne. Z jednego powodu. My widzimy, mówimy w tej chwili o okresie, który jest naprawdę za nami, bo ten raport obejmuje lata 2007 roku. A my w tej chwili patrzymy na bardzo ostrą eskalację zagrożenia. Także ja uważam, że i znów wracam do tego z uporem, co powiedziałem na początku. To, że ten raport jest już postrzegany w Stanach Zjednoczonych jako raport taki naprawdę partyjny, to znaczy w sensie tego, że jak powiedział senator Bob Kerry, dawny senator z Nebraski, chyba wczoraj, że on jednak w jego ocenie, mimo że on jest demokratą, został napisany tak naprawdę z punktu widzenia demokratów demokratycznym staffem, a republikanie od tego uciekli, że tak powiem, nie chcąc mieć w tym udziału. Ja myślę, że to jest najważniejszą rzeczą. My nie powinniśmy mieć rozmowy jako społeczność amerykańska, czy w ogóle społeczność zachodnia, w której my się ze sobą kłócimy o sprawy podstawowe, dlatego że nie sądzę, żeby ktokolwiek, czy ze strony republikańskiej, czy demokratycznej, uważał, że torturowanie ludzi i naruszanie ich praw to jest coś, co powinniśmy robić, że to jest wspaniałe. Tylko że my powinniśmy mieć tę rozmowę opartą na pewien konsensus wewnątrz naszej społeczności, dlatego że nasze zagrożenia są poza. Jest jeszcze jeden aspekt, który na koniec chciałbym poruszyć i być może on jest w tym całym chaosie, w tym całym zamieszaniu odrobinę optymistyczny, bo no, może to jest ta zasadnicza różnica pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a innymi krajami, których funkcjonariusze publiczni również łamią prawo, że taki raport ujrzał światło dzienne. Jak wiadomo, nie będziemy mieli raportu na temat zbrodni żołnierzy rosyjskich na Ukrainie, prawda? No, tutaj sądzę, że to jest najistotniejsze w tym wszystkim. Znaczy, proszę pamiętać, że senator Feinstein, mimo tego, że ja krytykuję tutaj ją za pewną partyjność w jej wypowiedziach, jednocześnie no, jest w tym mainstreamie bardzo ważnej tradycji amerykańskiej, naszych wartości. To znaczy, ona mówiąc w Senacie o tym, że to musi się ukazać, to musi być przekazane obywatelstwu amerykańskiemu i światowemu, bez względu na to, jakie będą tego dla nas konsekwencje naszego image, prawda? No bo jednak one będą negatywne, potwierdzą argumenty naszych wrogów, a podniosą, że tak powiem, brwi niektórych, którzy nam dobrze życzą, to jednak ona dokonuje bardzo odważnej decyzji w tym wszystkim. Ja uważam, że powiedzenie otwarcie o tym, co się stało, ale powiedzenie w kontekście, to znaczy w warunkach po pierwszym, po 9-11, po tym 11 września, jak to było, prawda, w jakiej atmosferze te decyzje były podejmowane, czego się oczekiwało od amerykańskich służb wywiadowczych wtedy, To jest rzecz, która się powinna była odbyć, ale ja uważam, że to powinno być zrobione właśnie w tym kontekście i zrobione w taki sposób, żeby zarówno Partia Republikańska, jak i Demokratyczna mogła w jakiś sposób to jeszcze, jeszcze dołóżmy jednak odrobinę dziegciu na sam koniec. Nikt w Stanach Zjednoczonych nie pójdzie siedzieć, nikt nie będzie poszkodowany prawnie, czego nie można powiedzieć o innych krajach, na przykład Polsce, bo jeszcze nie wiemy, w jaki sposób zakończą się dochodzenia. Amerykanie sobie zapewnili pełną bezkarność. To znaczy są głosy domagające się postawienia w stan oskarżenia niektórych pracowników CIA. Ja uważam, tak jak pan, że do tego nie dojdzie z jednego powodu. Po pierwsze, proszę pamiętać, że ta partyjność tego raportu trochę jest dyktowana tym, że już za niecały miesiąc, prawda, przejmą władzę w obydwu tych komitetach republikanie, bo mieliśmy te wybory, prawda, środkowe, które prowadziły większość republikańską. A druga to jest to, że to jest naprawdę największy skandal dotyczący CIA od czasu tak zwanej Church Commission z lat 70., kiedy wtedy senator Church mówił o CIA jako taki szalejący słoń, który robi co tylko chce. Ale wtedy była zupełnie inna atmosfera. Byliśmy w okresie kończenia się wojny w Wietnamie. W tej chwili jesteśmy na progu kolejnej fazy wojny z islamskim terroryzmem, więc tutaj nie ma apetytu w Stanach Zjednoczonych, żeby stawiać ludzi w stan oskarżenia, zwłaszcza tych, którzy uważają, że wykonywali polecenia swoich przełożonych i intencje rządu. Dziękuję bardzo. Profesor Andrew Michta, Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie, był naszym gościem. Dziękuję panu. It said there's beauty in distortion by some people who've withdrawn to find the heads. Now they say there is humor in misfortune. You know, I wonder if they'll laugh when they are dead. Why am I fighting to live if I'm just living to fight? Why am I trying to see when there ain't nothing in sight? Why am I trying to give when no one gives me a try? Why am I dying to live if I'm just living to die? You know, some people say that values are subjective, but they're just speaking words that someone else has said. So they live and fight and kill with no objective. Sometimes it's hard to tell the living from the dead. Why am I fighting to I'm just living to fight? Why am I trying to see when there ain't nothing in sight? Why am I trying to give when no one gives me a try? Why am I dying to live if I'm just living to die? You know, I used to weave my words into confusion. So I hope you'll understand me when I'm through. You know, I used to live my life as an illusion. But reality will make my dreams come true. So I'll keep fighting to live till there's no reason to fight. And I keep trying to see until the end is in sight. You know I'm trying to give, so come on, give me a try. You know I'm dying to live until I'm ready to die. Until I'm Yusuf Islam, czyli Cat Stevens, śpiewa dzisiaj w raporcie o stanie świata. Teraz opowiemy o zapewne najbardziej prestiżowej porażce Międzynarodowego Trybunału Karnego w historii tej instytucji. Na początku tygodnia prokurator Trybunału Fata Bensouda ogłosiła, że nie udało się zebrać materiału, który stanowiłby podstawę oskarżenia prezydenta Kenii Uhuru Kenyatty o zbrodnie przeciw ludzkości i jego sprawa nie będzie rozpatrywana. Kenyatta był oskarżany o podżeganie do rzezi etnicznych po wyborach w Kenii pod koniec 2007 roku. W wyniku fali przemocy, która wówczas zalała kraj, zginęło ponad 1200 osób. Kilkaset tysięcy straciło dach nad głową. W studio Adam Leszczyński z Gazety Wyborczej. Witam cię, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dlaczego nie udało się postawić Kenyatty przed sądem, skoro prawie wszyscy twierdzili, że on jest winny? No, ponieważ prokuratura nie była w stanie zebrać odpowiednich dowodów, to jest pierwsze. Po drugie, całe to postępowanie jest niesłychanie dwuznaczne, znaczy ono jest bardziej jednoznaczne oglądane stąd niż oglądane na miejscu. Ja kilka dni temu wróciłem z Kenii i akurat byłem w Nairobi, kiedy ogłoszono tą decyzję, która o umorzeniu postępowania. I ona spowodowała wybuch radości wśród zwolenników prezydenta, który jest dość popularny w tym kraju. Pamiętam Kenijczyków, którzy podchodzili do mnie na ulicy i cieszyli się, mówili, że nie wiem dlaczego musieli się tym ze mną podzielić, może dlatego, że nie wyglądałem na miejscowego. I mówili, no teraz nasz prezydent wreszcie ma święty spokój. No. I wreszcie Zachód nie wreszcie, będzie go gnębił, tak, prawda? Wreszcie nie będzie gnębiony i główny problem z tym postępowaniem było dużo. Pierwsze dotyczyło tego, że ono miało charakter niesłychanie wybiórczy, to znaczy do końca nie wiadomo, kto odpowiada za tą falę przemocy. Na pewno nie zrobił tego sam Uhuru Kenyatta. Ta przemoc była w dużym stopniu spontaniczna, częściowo była organizowana. Mechanizmy są naprawdę niejasne. W tym oskarżeniu chodziło o to, że Kenyatta miał być jednym z przywódców, organizatorów bądź też sponsorów takiej dziwacznej organizacji, która się nazywa Mungiki i która jest czymś pomiędzy sektą a mafią, właśnie a kościołem, nie bardzo, jest to bardzo trudno w naszych kategoriach zdefiniować. Na pewno jest tajna. Tajne milicje kościelne. Tajna milicja kościelna, ale nie kościoła katolickiego, tylko powiedzmy takim quasi-religijnym charakterze, quasi-plemiennym. Dla mnie to nigdy nie było jasne. Ja czytałem o tej sekcie wielokrotnie, czy o tej organizacji i nigdy do końca nie wiedziałem, co to naprawdę jest. Czy to jest właśnie mafia, ale czy to jest generalnie, kościół. Generalnie chodziło o to, i tutaj chyba na tym się zasadzało to oskarżenie, że on po prostu wypłacał ludziom pieniądze różnym oddziałom, które atakowały nie jego plemię. On pochodzi z plemienia Kikuyu i tutaj chodziło o to, żeby atakować przeciwników z innych plemion. Ale paradoks tej sytuacji polega na tym, że to przecież sami Kenijczycy, że tak powiem, wystawili Uhuru Kenyattę do Międzynarodowego Trybunału, dochodząc do wniosku, że oni nie są w stanie go osądzić. No, to jest tak, że polityka kenijska jest niesłychanie toksyczna. To znaczy, to nie, dla nas nie powinno być żadnym zaskoczeniem, ona jest przynajmniej tak toksyczna jak Polska. Kenia jest krajem demokratycznym, chociaż ta demokracja działa tam inaczej niż u nas. W każdym razie już od pewnego czasu prezydenci Kenii się zmieniają w pokojowych okolicznościach. Kenijczycy są z tego straszliwie dumni, to znaczy oni wielokrotnie, jak się tam pojedzie i porozmawia z ludźmi, można usłyszeć, ale też przeczytać w gazetach, że my jesteśmy oazą spokoju. My, Kenia, jesteśmy oazą spokoju, prawda? W Ugandzie była wojna domowa, były dyktatury, w południowym Sudanie to są sąsiedzi, wszyscy biją się do dzisiaj. No w Etiopii też była krwawa dyktatura marksistowska i wojna domowa, w Somalii jest wojna domowa do dzisiaj, prawda? Tylko my tu w Kenii jesteśmy oazą spokoju i względnego dobrobytu, bo to jest oczywiście kraj bardzo biedny, ale też bardzo dynamicznie się rozwijający i najbogatszy w regionie. I Kenijczycy są z tego dumni. Ten wybuch przemocy w 2007 roku jest do dzisiaj pamiętany. Ja dzisiaj teraz parę dni temu byłem w jednym ze slumsów w Nairobi na festiwalu, na takim turnieju piłki nożnej, który został zorganizowany między innymi po to, żeby uczyć dzieci z różnych plemion, że się należy zabijać. Także ktoś jest Kikuyu, a ktoś jest Luo. Luo to jest drugie co do wielkości plemię i ten konflikt to był głównie konflikt pomiędzy Kikuyu i Luo. że jak jedna osoba jest kikuja, druga jest luo, to nie znaczy, że mają się zabijać maczetą, prawda? Mhm. I ja myślę, że to jest ta kruchość tego ładu kenijskiego, ta kruchość tego, czego oni się dorobili przez te ostatnie lata, właśnie wtedy bardzo dobrze wyszła i ludzie się przerazili. Natomiast z drugiej strony, oczywiście polityka, wracając do twojego pytania, polityka kenijska jest toksyczna. Raila Odinga to jest taki polityk kenijski, który jest konkurentem Kenyaty w ostatnich wyborach, a wtedy był głównym przywódcą opozycji w 2007 roku i też przegrał wybory. Sukcesywnie przegrywa wybory prezydenckie, ale jest zawsze bardzo blisko. No to on, no to tutaj jest walka na śmierć i życie. No, to jest tak jak pomiędzy, nie wiem, czy można powiedzieć, jak pomiędzy PiS-em a Platformą. Jest gorzej, bo ludzie mogą się zabijać. Zostawmy PiS i Platformę i wróćmy do Międzynarodowego Trybunału Karnego. To jest kompromitacja ostateczna tej instytucji? Zarzuca się jej właściwie wszystko, oprócz tego, że niekompetencje, którą się wykazała w tej chwili, bo nie jest w stanie zebrać dowodów dla kogoś, kogo miała sądzić i to wiadomo było od kilku lat. Ten proces przygotowawczy się toczy od kilku lat. Ale jest 36 spraw w tym Trybunale. I wszystkie dotyczą Afryki. Znaczy, zarzuca się rasizm, zarzuca się, że to jest Trybunał do spraw Afryki, a nie Trybunał do... Znaczy, nigdzie indziej ludzie nie popełniają zbrodni, tylko w Afryce? No, to znaczy, przede wszystkim główny problem jest taki, że to jest przede wszystkim Trybunał sądzący politycznych przegranych. Znaczy, w przypadku tych osób, które tam są oskarżone i to w większości są różnego typu watażkowie z Konga, albo którzy po prostu przegrali, to znaczy nie weszli w skład rządzącej Kongiem takiej quasi-koalicji i zostali gwałtowani politycznie i wtedy było wygodniej ich oskarżyć i zamknąć, prawda? W sytuacji polityka, który jest u władzy, tak jak Uhuru Kenyatta, ja nie przesądzam, czy jest winien, czy nie winien, możliwe, że jest winien, absolutnie. Natomiast zebranie dowodów, przeprowadzenie takiej bardzo wyczerpującej procedury, a przede wszystkim fizyczne postawienie go tam przed sądem jest w zasadzie niemożliwe. I myślę, że ta bezsilność, która jest wpisana w ten Trybunał, po prostu nie można sobie wyobrazić, bo inaczej, równocześnie go kompromituje. Ludzie patrzą na to, jak on działa i właśnie mówią, że to jest Trybunał do spraw przegranych, Trybunał spraw Afryki, Trybunał do sądzenia czarnych i to tylko niektórych, to znaczy tych, którym się powinna noga, tak naprawdę. No tak. Bo mamy takich gangsterów, którzy wygrali i oni są absolutnie bezpieczni. Czy to znaczy, że nie ma systemu, które karnego, czy systemu wymiaru sprawiedliwości, który może być skuteczny? W tym wymiarze, czyli w wymiarze międzynarodowym, Trybunału, który sądzi polityków, w szczególności tych polityków, którzy mają władzę, nie, ponieważ nie ma żadnej możliwości egzekucji, ani nie ma możliwości zbierania dowodów w sposób swobodny przez prokuratorów Międzynarodowego Trybunału, ani nie ma możliwości fizycznie doprowadzenia tych ludzi na salę rozpraw. W związku z tym to jest fikcja i ta sprawiedliwość wymierzana przez Międzynarodowy Trybunał musi być wybiórcza. Ponieważ jest wybiórcza, w związku z tym jest to kompromitujące. Dziękuję bardzo. Adam Leszczyński z Gazety Wyborczej. Niezbyt optymistycznie, no ale taki no, mamy świat. Życie. Taki mamy takie klimat życie. I taki mamy świat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Minister obrony Ukrainy Sergiej Połtorak zapowiedział, że w przyszłym roku liczebność armii wzrośnie, armii ukraińskiej wzrośnie do 250 tysięcy żołnierzy. W Stanach Zjednoczonych trwa silna kampania na rzecz pomocy wojskowej dla armii ukraińskiej, w tym zaopatrzenia w broń. Nie w sprzęt wojskowy, tylko właśnie w broń. Czy to oznacza, że Ukraina może stać się wkrótce silniejszym przeciwnikiem w wojnie z Rosją? Na wschodzie Ukrainy przebywał w ostatnich dniach Paweł Reszka z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia i za chwilę z nim się połączymy. Ale na początek posłuchajmy krótkiego wywiadu, który Paweł przeprowadził z pułkownikiem Aleksandrem Iszczenko, zastępcą dowódcy 95. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej, która od wielu tygodni broni m.in. lotniska w Doniecku. Panie pułkowniku, dlaczego nazywają was cyborgami? Nie wiem, pewnie lepiej zapytać tych, którzy o nas tak mówią. Podejrzewam, że chodzi o wytrwałość, jaką pokazują nasi chłopcy w walce. Czy przezwisko cyborgi nie wzięło się stąd, że tak długo bronicie lotniska w Doniecku? No, ze Siesiem, nie tylko. Bronimy nie tylko lotniska w Doniecku, walczymy za cały nasz kraj. Teraz bazujecie w Słowiańsku. Teraz 95. Samodzielna Brygada Powietrzno-Desantowa stacjonuje w Słowiańsku. Wcześniej to miasto było zajęte przez separatystów, których wspierała Rosja. Jak dziś wygląda tu sytuacja? Teraz zdejś obstanowa. Rzecz w tym, że specyfika kontaktów z mieszkańcami jest trudna. Jesteśmy przede wszystkim żołnierzami. Nad niektórymi sprawami z nieodległej przeszłości nie można tak łatwo przejść do porządku dziennego. Jednak widzimy pozytywną dynamikę układania się stosunków między nami a mieszkańcami. I w tym, jak mieszkańcy oceniają obecną sytuację, ludzie już rozumieją, że nie jesteśmy tacy, jak przedstawiano nas tu wcześniej. Trzeba pamiętać, że maszyna propagandowa jak walec przejechała po całym tym terenie. Niektórzy ludzie wierzyli w tę propagandę, teraz to się zmienia. Jednak doskonale rozumiemy, że nie da się zmienić wszystkiego w ciągu jednego dnia, tygodnia czy miesiąca. To poważna praca, ale spotykamy się z młodzieżą, z dorosłymi i zwyczajnie rozmawiamy. Wtedy staje się zrozumiałe, że my nie chcemy robić tu niczego złego, że uważamy tę ziemię za naszą ojczyznę. Nie może takiego być. My chcemy wszystkim dobra. Dotowała oni was bojaźń. Ludność słowiańska bała się was? Ja nie znam, jak oni mogli nas bać. My nie dawali. Nie wiem, dlaczego mieliby się nas bać. Nie daliśmy im żadnego powodu do strachu. Nie zrobiliśmy niczego, co byłoby niezgodne z prawem. Nie niszczyliśmy domów czy szkół. Nie zajmowaliśmy fabryk. Ukraińska armia takich rzeczy nie robi. Armia, jak temu, no, odnoszenie imię, to wy понимаете, jak to był oficer Aleksander Iszczenko w rozmowie z Pawłem Reszką. I teraz Paweł jest z nami, już teraz w Lwowie, ale przez te kilka dni ostatnich właśnie na wschodzie Ukrainy. Witam cię, Paweł. Dzień dobry, dzień dobry. Jak wygląda ta armia? My słyszymy wiele na temat tego, jak trudno jej walczyć w tamtym rejonie. Jak wygląda na przykład jej współpraca z ludźmi w takich regionach jak Słowiańsk, który widziałeś? No tak, tam i na pierwszej linii, i w Słowiańsku, i w takich miejscach, gdzie oni walczą, czyli na przykład oni mieszkają w takich ziemiankach zaryci pod ziemią. Żołnierze mówią, że gdyby nie pomoc społeczeństwa, to wolontariuszy, to oni nie mieliby jak walczyć i czym walczyć. To jest jedna. A druga rzecz, że tam w Słowiańsku na przykład widać potworną nieufność między armią a ludźmi. Między społeczeństwem Słowiańska a żołnierzami, którzy przecież Słowiańsk wyzwalali, ale dla wielu mieszkańców tego. Dobra? Jesteś Paweł, bo mieliśmy kłopoty techniczne. Jestem, tak. Wiem, że rozmawiałeś z kimś na ten temat. No tak. Mamy kłopoty techniczne. Paweł rozmawiał z oficerem, który podał tylko i wyłącznie swoje imię. Oficer Aleksander z jednego z oddziałów, który stacjonuje w Słowiańsku, i zapytał go właśnie o ten poziom zaopatrzenia armii ukraińskiej w tamtym rejonie. Większą część zaopatrzenia dostarczają nam wolontariusze. Pomagają bardzo. Jedzenie, odzież, a także uzbrojenie. Mówiąc ściśle, nie chodzi mi o broń, ale o oprzyrządowanie pomagające w walce. Na przykład noktowizory, których brakuje. Poza tym radzimy sobie jakoś. Z tym nie ma problemu. No tak, w zasadzie staram się. Czy pomoc wolontariuszy się przydaje? Wam godzice, da? Tak, bardzo. Wolontariusze przywożą ze sobą cząstkę domowego i ludzkiego ciepła. Szczególnie, kiedy przywożą nam rysunki od dzieci. Nasi chłopcy wywieszają je na sprzęcie wojskowym. Zrobił się z tego swoisty rytuał. Te rysunki jakby nas ochraniały. Dziękujemy za nie bardzo. Zasiadają nas od tego. No to jest... Спасибо людям, конечно. А вы сами откуда? А skąd pan jest? Urodziłem się w Federacji Rosyjskiej i jestem Rosjaninem, a mieszkam w obwodzie Odeskim na południu. Jak pan się znalazł po ukraińskiej stronie tego konfliktu? No, u mnie papa był wojenny, to jeszcze przy Sojuzie. Na Ukrainie już żył dawno. Tato był wojskowym jeszcze w czasach Związku Radzieckiego, a ja żyję na Ukrainie już bardzo długo, ponad 20 lat. Sam wojenny. Też pan jest wojskowym? No, ja był wojennym. Byłem oficerem liniowym, trochę walczyłem w Jugosławii. Trochę w Jugosławii. W Kosowie. Byłem tam wysłany w celu wypełnienia zadań bojowych. Po odejściu z armii zostałem radnym. Kiedy zobaczyłem, co się dzieje w kraju, znów wróciłem do wojska. Nie miałem prawa nie założyć munduru. Będę tu służył, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Historia ukraińskiego oficera Aleksandra, który, jak słyszeliśmy, jest Rosjaninem. Paweł Reszka jest z nami przy telefonie. Mam nadzieję, że teraz cię będziemy słyszeć, Pawle. Też mam nadzieję. Jesteś. Posłuchaj, to jakby te mity, które czasami słyszymy na temat armii ukraińskiej i sytuacji, która jest na wschodzie, one się gdzieś tam burzą pewnie, jak jesteś na miejscu i widzisz, co się dzieje, prawda? To znaczy, są dziwni ludzie z różnych miejsc przychodzący. Tak, absolutnie. Ja mam takie wrażenie, to już nie jest ta armia, którą widzieliśmy na Krymie, bezradna, nie potrafiąca walczyć, nie mająca rozkazu. Ci ludzie są ostrzelani, są dobrze przygotowani i rzeczywiście zdeterminowani do tego, żeby walczyć. No i drugi czynnik jest taki, że ci ludzie wiedzą, że są na terytoriach, gdzie ludność cywilna ich nie lubi. Ja to mogłem obserwować. Te złe spojrzenia, kiedy się idzie z żołnierzami przez miasteczko, kiedy ci żołnierze zatrzymują się na stacji benzynowej. No ale ci żołnierze też wiedzą, że są tam po to, nie tylko żeby walczyć, ale też żeby ci ludzie uwierzyli, że ta armia stoi tutaj dla ich dobra, wobec czego starają się maksymalnie dobrze zachowywać się w stosunku do ludności cywilnej. Ja sam widziałem takie przypadki, że na blokposty, czyli posterunki, no prawie, że na samej linii frontu, jakieś 10 kilometrów od, przychodziły pani i mówiły: chłopcy, no a myśmy wam przyniosły ciepłe jedzenie, a może wam pościerać bieliznę, wyprać bieliznę, a może zadzwonić do domu z telefonu komórkowego. No więc to się zmienia. Oni mówią, ci żołnierze, to się zmienia bardzo powoli, ponieważ stało się tutaj bardzo wiele zła. No, jeden z oficerów mi powiedział, jak komuś zabiliśmy syna, brata, ojca, przecież będzie nas nienawidził. No ale staramy się jak najlepiej, żeby no, jakoś układały się te stosunki. No bo przecież ta wojna kiedyś się skończy i oni będą musieli żyć ze sobą razem. Paweł Reszka w Lwowie tym razem opowiadał nam o tym, co dzieje się na wschodzie Ukrainy. Dziękuję bardzo, Pawle. Bardzo, bardzo mi przykro, że poziom techniczny tego połączenia był tak słaby, ale lepszy taki niż żaden. Zostajemy przy temacie rosyjsko-ukraińskim, szeroko mówiąc. Niedawno w Moskwie prezentowano oficjalne logo piłkarskich mistrzostw świata. Rosja 2018. I wtedy doszło do czegoś w rodzaju skandalu. W trakcie prezentacji pokazano bowiem mapę Federacji Rosyjskiej z włączonym do niej Półwyspem Krymskim. Po protestach Kijowa UEFA, czyli Federacja Europejska Federacja Piłkarska, przeprosiła, zrzucając winę na rosyjskich organizatorów imprezy. A kilka dni temu Unia Europejskich Związków Piłkarskich, czyli właśnie UEFA, podjęła sportowo-polityczną decyzję, zakazując krymskim klubom występowania pod flagą Rosji i w lidze rosyjskiej. Tym samym piłkarska organizacja dała Moskwie do zrozumienia, że aneksji Półwyspu nie uznaje. Więcej na ten temat z Moskwy Maciej Jastrzębski. Otwieramy internetowy przewodnik sportowy i czytamy. Futbol to jedna z najpopularniejszych masowych dyscyplin sportu na Krymie. Miejscowe drużyny brały udział w rozgrywkach Ligi Ukraińskiej, ale również w turniejach organizowanych przez Rosję. Gdy w marcu Rosja anektowała Półwysep, Moskwa chciała również włączyć do swoich rozgrywek krymskie kluby. W kwietniu na przykład Perła z Jałty zagrała w Czeczenii towarzyski mecz przyjaźni z Terekiem Grozny. W lipcu piłkarze z Sewastopola wzięli udział w turnieju o puchar prezydenta Tatarstanu. Ukraina zdecydowanie sprzeciwia się występowaniu krymskich drużyn w lidze rosyjskiej i innych rozgrywkach, w których kluby z Półwyspu reprezentują Rosyjską Federację Piłki Nożnej. Moskwa, chcąc obejść międzynarodowe przepisy, rozwiązała dotychczasowe kluby i natychmiast w ich miejsce zarejestrowała nowe. Zamiast byłego mistrza Ukrainy Tawris Symferopol powstał TSK Symferopol, a rozwiązany FC Sewastopol teraz nazywa się FC SKHF Sewastopol. 4 grudnia UEFA podzieliła podzieliła zdanie Kijowa, uznając Krym za terytorium sporne i zabroniła klubom z Półwyspu występowania pod flagą Federacji Rosyjskiej. Bezwzględny zakaz obowiązuje od 1 stycznia 2015 roku, a za jego złamanie Rosji grożą poważne sankcje ze strony UEFA. Taka decyzja nie sprzyja rozwojowi futbolu, uważa rosyjski minister sportu Witalij Mutko. Drugiego rozwiązania, конечно, думаю, что UEFA, к сожалению, w danej sytuacji nie może wynosić. Innej decyzji UEFA na razie nie jest w stanie podjąć, ponieważ musi trzymać się międzynarodowych regulaminów i zasad. Te dokumenty wskazują, że jeśli jakiś kraj lub część kraju nie jest uznawana przez międzynarodową społeczność, to UEFA wymaga, aby zgodę na zmianę przynależności federacyjnej wyraził kraj, z którym terytorium to było związane w przeszłości. Przepisy to jedna, życie to drugie. Taka decyzja zabija krymski futbol, bo gdzie te kluby mają teraz grać? Na Ukrainie nie mogą, w Rosji im zakazali. Co teraz będzie z piłką, także i tą na poziomie amatorskim? To nie są decyzje podejmowane w interesach piłki nożnej, ale zdaję sobie sprawę, że innych na razie być nie może. Jak do tej pory jakichś ostrych komentarzy ze strony Rosji w tej sprawie nie ma. Moskwa nie zamierza rezygnować z krymskich klubów i na pewno, jak podkreśla szef dyplomacji Siergiej Ławrow, nie odda Ukrainie Krymu. Jednak kwestie polityczne, międzynarodowa izolacja, spadający na łeb na szyję rubel i wraz z nim rosnące ceny w sklepach bardziej w tej chwili zajmują władze Rosji niż rozgrywki piłkarskie. Moskwa nie chce też stawiać tej sprawy na ostrzu noża, bo po pierwsze nie ma ochoty wylecieć z międzynarodowych rozgrywek, a po drugie nie chce stracić mundialu w 2018 roku, czego domagają się niektóre państwa europejskie i Stany Zjednoczone. Niektórzy rosyjscy komentatorzy zauważają ironicznie, że także UEFA nie ma ochoty na kłótnie z Rosją, bowiem rosyjskie koncerny zaangażowały zbyt dużo pieniędzy w międzynarodowe przedsięwzięcia piłkarskie. Z Moskwy dla Raportu o stanie świata Maciej Jastrzębski. Relacją Macieja Jastrzębskiego kończymy Raport o stanie świata. Ania Regulska, Paweł Drozd, Dariusz Rosiak. Dziękujemy bardzo za uwagę. Jeszcze raz Yusuf, czyli Cat Stevens z płyty Tell Them I'm Gone w utworze Drzwi. When a door is closed somewhere, there's a door that's opening. When a light goes out somewhere, there's a light that shines. To lose, you may never